i wszystkie audycje do posłuchania w domu. RCKL Polskie Radio.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Koronawirusa może mieć kilkudziesięciu pensjonariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedabylu na Mazowszu. Ludzie uciekają przed epidemią w góry. GoProwcy przypominają jednak, że szlaki turystyczne są zamknięte. W serwisie też apel o pomoc dla Stowarzyszenia SOS w Jaskidzicance. Kwarantanną zostali objęci pensjonariusze i pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu na południu Mazowsza, w sumie 81 osób. Koronawirusa stwierdzono u jednej z pielęgniarek. Wstępne testy wykazały, że zarażonych może być 60 osób. Czekamy teraz na potwierdzenie wyników badań, mówił w Telewizji Polskiej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyniki z tego testu PCR są jakby dla nas najbardziej wiarygodne. Czekamy na wyniki, ale rzeczywiście to pokazuje, jak ważna jest ta profilaktyka, jak ważne jest to, żeby osoby ze służby zdrowia uważały na to, żeby nie zakażać tych swoich pacjentów, swoich pensjonariuszy. No to pokazuje szczególnie to miejsce, gdzie są osoby starsze, najbardziej narażone na powikłania związane z zakażeniem koronawirusa. W całym kraju zbadano dotąd ponad 38 600 próbek pod kątem koronawirusa. 1436 dało wynik pozytywny. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 4,5 tysiąca testów. W walce z epidemią pomagają strażacy. Są między innymi na granicach, ale nie tylko, mówi rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Przy wybranych szpitalach utworzonych jest 191 polowych izb przyjęć, gdzie służbę pełniło 240 ratowników. Ponad 1500 strażaków dowoziło do osób objętych kwarantanną leki i żywność oraz organizowało dystrybucję środków ochrony. Strażacy wyjeżdżają też oczywiście do pożarów w ciągu ostatniej doby w całym kraju ponad 2,5 tysiąca razy. Z tego powodu zginęło 7 osób, a 11 zostało rannych. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego ogłoszono w lasach Lubelszczyzny. Najgorsza sytuacja jest w okolicach Włodawy, Białej Podlaskiej i Puław. Niewiele lepiej w południowej części województwa. Powodem jest długotrwały brak opadów, mróz i działanie słońca, które w połączeniu z wiatrem powoduje wysuszenie traw i runa leśniego, informują leśnicy. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR apelują, by zrezygnować z górskich wycieczek. Park Narodowy zamknął szlaki. Wojciech Rząsa z bazy GOPR w Sanoku obawia się jednak, że nie wszyscy będą przestrzegali zakazów. No na pewno ten ruch będzie, jest to nieuniknione. Ludzie też uciekają w Bieszczady przed tą epidemią. No i niestety łamią zakaz pozostania w domu i na pewno niewielkie grupy, gdzieś tam trzy osoby, no będą próbowały chodzić po tych górach. Pogoda jest bardzo dobra, no ale wiemy jaka jest sytuacja, więc apelujemy o to, żeby jednak pozostać, nie prowokować niepotrzebnych sytuacji. Szlaki turystyczne zamknięte są też na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Karkonoszach zamknięto schroniska oraz drogę przyjaźni i dojścia do wodospadów. O pomoc rodzinom i dzieciom, które mają utrudniony dostęp do nauki online, apeluje szefowa Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Najbardziej jest potrzebny sprzęt, ale też pomoc wolontariuszy w zdalnej nauce, mówiła w pierwszym programie Polskiego Radia Barbara Rajkowska. Staraliśmy się zabezpieczyć oczywiście we wszystkie środki higieny, dezynfekcji, to wszystko, co jest potrzebne, łącznie ze zrobieniem tych minimalnych wymaganych zakupów, ale największym chyba wyzwaniem w tej chwili dla nas jest edukacja. Nie byliśmy przygotowani jako Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce na to, żeby w każdym domku każde dziecko miało sprzęt komputerowy. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to pozarządowa organizacja pomagająca opuszczonym i osieroconym dzieciom. Działa w 135 krajach. W Polsce jej ośrodki są w Biłgoraju, Kraśniku, Siedlcach i Karlinie. Ponad 1300 zakażeń koronawirusem odnotowały w sumie władze Litwy, Łotwy i Estonii. W Wilnie w związku z tym rozpoczęła się dezynfekcja miejsc publicznych.

pressure, prescribing to the point of view that bigger is better. Yeah, those tattooed lips, those vacuumed hips, this whole insanity. Remember what you do, you do for you. Ten Gino, klasyka Smooth Jazz Cafe. Candace Springs wydała nową płytę. Proszę posłuchać, jak śpiewa klasyka I Put a Spell on You. Put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do.

Over the rainbow skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then? Clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where. To właśnie ona, Melody Girl do Over the Rainbow. Wczorajszy wieczór spędziłem słuchając nowej płyty Celine Ergor, to znaczy przed listą oczywiście. Celia nagrała piękny zestaw bardzo akustycznych utworów. Część to są jej własne kompozycje, które znamy już dobrze. Część to są klasyki, na przykład z repertuaru zespołu Queen albo Petera Gabriela, ale ja jednak wybrałem na dzisiaj Be Still My Heart, jedną z jej najładniejszych piosenek. Ale wcześniej Peter Cincotti. Just like Philadelphia, freedom means a lot to me. In between the place I've been and where I'm going, I can see America trying not to show her age, even though the winds of change keep on blowing. Rock your tears away, but it's much too late for over Philadelphia. When the world was young and warm, so in love and living for everything new. But I know Philadelphia, the winter winds will slowly take. Take a bow, though we may not know it now. Things are never gonna be the same. Here on 7th Avenue, I tip my old top hat to you. I hope you find somebody who will love you like. Zostań w domu z Trójką. Not of ice or of gold, nor has my heart ever spoken to me when the love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed, and nor will I willingly clutter my life with these things that don't last. Be still my heart, my still. no need to trouble the heart that is hidden where no one can free it, only to tear it apart. Że pięknie. Be Still My Heart to Celia Nergor i własna piosenka, a na fortepianie Espenberg. I widzę tak tutaj w internecie, że na 20 czerwca, na sobotę, zapowiedziany jest koncert pary w Rotterdamie w Holandii, a 21 w Utrechcie w Holandii jeszcze nie odwołane. Kto wie, jak to będzie. Trzymajmy kciuki. Piękna nowa płyta Celia Nergor. Polecam na takie dni. Bardzo się przydaje. Talk it over, talk it over. I love

A z listów widzę, że ucieszyli się Państwo na tę piosenkę. Ewa Bem, Bemibek, Powrót na Bosanowa. To początek naszej kolekcji Smooth Jazz Cafe. Dzisiaj, w tym roku mija 20 lat od ukazania się pierwszej. Być może mogłaby się ukazać jeszcze 20, ale to na razie nad tym pracujemy. Zobaczymy, jak będzie. Sporo listów od Państwa. Pan Stefan donosi, że w Wiedniu znowu lato. Gratulujemy u nas też dzisiaj. 16 stopni chyba ma być. Piękna pogoda, a radio gra. A Państwo zostają w domu oczywiście. Ola Budka, która pełni dyżur domowy, wypełnia te wszystkie rubryki, co tam się zdziało w 5 godzinach. Nie, w 4 godzinach, przesadziłem może. To wczoraj 5 godzin. W 4 godzinach Markomanii XXL. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Co jeszcze? A, no tam na stronie znajdą Państwo także zestaw do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Jeszcze mamy na to miesiąc. Zestaw do głosowania na listę lp3.polskieradio.pl. O tej porze zwykle Agnieszka Szydłowska, więc mogę już teraz Państwa zaprosić na następny tydzień. W sobotę od 10 do 15 Agnieszka Szydłowska. Ja, pozwolę Państwu, udam się na dobrowolną kwarantannę, ale tylko na chwileczkę, mam nadzieję. Ale słyszymy się i widzimy jeszcze w następnej godzinie. To będzie godzina poświęcona głównie polskiej muzyce, aby przypominać o tym, że głosujemy na Polski Top Wszechczasów. Godzinę w Smooth Jazz Cafe zakończymy sobie utworem Lionela Richiego. Wprawdzie tej piosenki nigdy nie było na kompilacji Smooth Jazz Cafe. Pojawiła się tylko na mojej liście marzeń, ale mam nadzieję, że cudownie zabrzmi, bo to i David Foster kierujący orkiestrą, no i cudowny Lionel, utwór zatytułowany Climbing. Za 7,5 minuty w Trójce Wiadomości, a potem wracamy jeszcze. Climbing to the top, I'll tell you anything you want. We're on this planetary journey to a place beyond. The independent minds will tell you the colors you should wear. But know the game of life is just a game of solitaire. Climbing to the top, the ones you love will come and go. You win, you lose, you sacrifice, chasing the rainbow. And if you should climb this magic ladder, the story will unfold. But just remember when you reach the top, all that glitters is not gold. Yeah.